هرچه در روی تو گویم به زیبایی هست، هرچه در روی تو گویم به زیبایی هست، اون چه در چشم تو از شوخی و سرها دیدم در باغ و تمول کردم، قامتی که چون تو به دل آرایی مانند تو بلبل سخندانی نتوان گفت که توتی به شکر خواهی هرگز از او شنیدی که شکیب دل دوست، دوستی نیست در آن دل که شکیب Oh, گفته بودی همه زرقندو فریبند و فسوس، سعدی آن نیست ولیکن چو تو فرمایی هست.